محترم ابھی آپ کے سامنے جناب محترم مقام حافظ محمد عامر قادری صاحب اور ان کے ساتھی حمد باری تعالیٰ اور قصائد پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوثِ جلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوثِ جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے، سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، کیونکہ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوثِ جلی ہے۔ سامعین محترم، بارگاہ نبوت و رسالت کے اندر نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جناب محترم شیخ وسیم رحمانی اور جناب محترم شیخ محمد عظیم رحمانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ساری دنیا سے دکھنا دے ہم کو جلوہ، لوٹے نہ کر سے پانی منگتا